الباب الثالث والتسعون ومئة باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن فرض نمازوں کی حفاظت کرنے کا حکم اور ان کے چھوڑنے کی سخت ممانعت اور سخت وعید حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين اللہ تعالی نے فرمایا نمازوں کی بالخصوص درمیانی نماز کی حفاظت کرو فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ نیز اللہ تعالی نے فرمایا پس اگر وہ توبہ کر لیں نماز قائم کریں اور زکات دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله متفق عليه حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل سب سے زیادہ فضیلت والا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے وقت پر نماز پڑھنا میں نے کہا پھر کون سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا میں نے کہا پھر کون سا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بخاری و مسلم وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان متفق عليه حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نماز قائم کرنا زکوٰۃ ادا کرنا بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا بخاری و مسلم وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله متفق عليه حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہی سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے لوگوں سے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دیں نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں جب وہ یہ کام کر لیں تو انہوں نے اپنے خون اور اپنے مال مجھ سے محفوظ کر لیے مگر حق اسلام کی وجہ سے اور ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے بخاری و مسلم وعن معاذ رضی اللہ عنہ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب متفق عليه. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کی طرف بھیجا اور فرمایا تم ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، چنانچہ تم انہیں اس بات کی دعوت دینا کہ وہ یہ اقرار کریں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اگر وہ یہ بات مان لیں تو ان کو بتلاؤ کہ اللہ نے ان پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اگر وہ یہ بات بھی مان لیں تو ان کو بتلاؤ کہ اللہ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے وصول کی جائے گی اور ان کے فقراء پر تقسیم کی جائے گی، اگر وہ یہ مان لیں تو تم بطور زکوٰۃ ان کے عمدہ مال لینے سے اجتناب کرنا اور مظلوم کی بددعا سے ڈرنا، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے. بخاری و مسلم. وعن جابر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بلا شبہ آدمی اور کفر کے درمیان حد فاصل نماز کا چھوڑنا ہے. مسلم. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. رواه الترمذي وقال حدیث حسن صحیح. حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرق کرنے والا عہد جو ہمارے اور ان کافروں کے درمیان ہے نماز ہے، پس جس نے نماز چھوڑ دی وہ یقیناً کافر ہو گیا. اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے. وعن شقیق بن عبد اللہ التابعی المتفق على جلالته رحمه اللہ قال كان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي في كتاب الإيمان بإسناد صحيح. حضرت شقیق بن عبداللہ تابعی رحمہ اللہ جن کی بزرگی پر اتفاق ہے فرماتے ہیں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے سوا کسی بھی عمل کے ترک کو کفر نہیں سمجھتے تھے. اسے امام ترمذی نے کتاب الایمان میں صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيئا قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم تكون سائر أعماله على هذا رواه الترمذي وقال حديث حسن حضرت ابو هريرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک وہ عمل جس کے متعلق سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے حساب لیا جائے گا اس کی نماز ہے اگر وہ درست ہوئی تو یقیناً وہ کامیاب اور سرخرو ہوگا اور اگر نماز خراب ہوئی تو بلا شبہ وہ ناکام و نامراد ہوگا پس اگر اس کے فرائض میں کچھ کمی ہوئی تو اللہ عز و جل فرمائے گا دیکھو کیا میرے بندے کے نامہ اعمال میں کچھ نوافل ہیں کہ اس کے ذریعے سے فرائض کی کمی کو پورا کر دیا جائے پھر اس کے سارے اعمال کا حساب اسی طریقے پر ہوگا اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔